У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на радзіму Ніла Гілевіча у вёску Слабада, што пад Лагойскам. О, Беларусь, няхай усклікну і я за волатамі ўслед. Як пілігрым нясе малітву, так я нясу іх запавет. Я скалясіў і змерыў пешкі твае прасторы ўздоўж і ўшыр, і ўсе шляхі, дарогі, сцежкі пакрыжаваліся ў душы. Не знаю сам, якога зелля ты падліваеш мне ў пітво, што гэтак моцна, гэтак хмельна тваё чаруе хараство. Не знаю слоў, каб растлумачыць, разгадку тайны праявіць. Чаму штодня мне трэба бачыць твой непаўторны краявід? Ехаць на радзіму паэта, чые вершы чытаў неаднойчы, заўжды цікава. А тым больш, калі краявіды – гэта месца дзеяння герояў паэмы «Родныя дзеці», паэтычнага эпаса пра жыццё беларускай інтэлігенцыі 70-х гадоў, ідзе сапраўды, што не краявід, то непаўторная карціна. Сярод гэтых краявідаў нарадзіліся два народныя паэты – першы Янка Купала і апошні Ніл Гілевіч. Чаму без роднага паветра я доўга дыхаць не магу? Чаму мне суджана павечна ў неаплатным быць даўгу? Перад тваёю некрыклівай, зусім някіткаю красой, што з воч зрываецца імклівай, непераможнаю слязой, што анікому не чужая і нават кончаных бадзях адчуць раптоўна прымушае, як радасць тахкае ў грудзях. У некалі паўналюднай вёсцы Слабадзе сёння засталіся лічаныя карэнныя жыхары, бо сталіца недалёка. Але дастаткова вымавіць імя Ніла Гілевіча, як на ўсіх тварах з'яўляюцца усмешкі, як вось у гэтага немаладога слабадоўца Пятра Верамея. Некалі з Максімам танкамі пад'ехалі. Яны недзе тут былі пад Песчаніцамі, у хатыні, ці што, заехалі сюды, ён да сястры. Максімам танка прыязаў сюды даж. А як вяскоўцы ўспрымалі той, што ён быў за бел-чырвона-белы флаг? Я нашчот гэта я не разнаю. Ну, як там это ў горадзе, я зім не, там не знаю. Ну, ён просты быў, як мы і мы. Ну, нам нават шмога такіх за белы і чорны флаг, гэта там я не знаю. Мы за красны флаг, а за свой беларускі. Па гародам любілі, як малады лазіць, это, ну, усе пасля вайны. Яго сын даже прыезжаў, размаўляў толькі па-беларуску. А як ім гаварыць? Прывітання, да пабачэння. Прывітання па-беларуску ўсё время, здароўкаецца ўсё. Мы здравствуйте, здравствуйте, а ён ідзе прывітанне. Аркадзь Бурбоўскі, задуменны, разважлівы селянін, з'яўляецца траюродным братам паэта. Культ навукі, па словах Аркадзя, ішоў ад бацькоў паэта. Маці ўсё крычала, вучыцеся, вучыцеся, вучыцеся. Ну так, выдумкі всякія, конечно, я говорю, здесь там твоя писать, твоя раз, коров погоним в поле. Ага. Я не старейший. Ну так они уже у троих большие. Нам загадали там дробры, натягать на костер, как были, бульбы там то и сего. А они то пишут, то рисуют, то то. То пишут, то рисуют. Суседка Гілевіча, 80-гадовая Зінаіда Бурбоўская, да сённяшняга дня не можа забыцца на даўнішнія паваенныя сланечнікі, якія з іхнага гароду скраў падлетак Нінел. Ужо 70 гадоў мінула, а эмоцыі старой яшчэ не астылі. Ну, па суседству, ну, жулькаваты быў, а гарадзе ўжо сланечник, как мы говорим по-белоруску, уже только нилова работа. Бычаком ходил, спал нигде в пуни в щели, все, глядишь, уже ноги его кажут. О, жуликоваты. Ну так, несколько их таких жуликов было, что Нил был жуликоваты. Ходил. Дети плачут, уже подсолнух изрезали. Ай, Ниловы ноги великие, босяком ходил. Это следы, так? На. А на холеру ему эти слонечники? Семки, семки. Это кольки годов ему было тогда? А ну, после войны, на годов 13-15 уже было. И раптом посерод звыклой размовы усплывая деталь. Восенню 37-го года батьку Зинаиды, Миколая, звычайнага вясковага паштальёна, арыштавала НКВД. Ну, вёска была дружная? Ну, і хто-то ж падкусываў, што вот бацьку майго забралі. Яго ружьё, оружие ёсць. А я ж, мне 3 гады было, точна як забіралі. У ноябрі месяце, там, 1-го, 2-го, 3-го, не помню. Я помню, что я стою, братик стоит, и сестра. Мама еще маленького колыша у колысти, и тетка. И вот тут в пороге стоял человек, который военный, одежда такие невысокие. Я, как видела, ежовочи там, к настоящему, как он. Аж гимнастерка по колену его, и с ружьем. Это как батюшку забирали. Это его забрали по доносе по нейким? Да. По доносе. И еще и пропал. А потом уже в книге, вот теперь же книгу выпустили. Так уже пишется, что брали 1 ноября 37-го года, а в 38-м году, в январе месяце 8-го, расстреляли у Плешини. А вы любили советскую власть, тени? Мы же не понимали ничего, ну, жили да жили. Батька только почту носил. Так выдумывали, что батька в Польшу ходил. Вот тут, может, в этом и затворка. А где твой батька? А что, дразнились дети? Да, дразнили так. Дразнили? А где твой батька? Значит, люди говорят что-то. Так я говорю, так в меня хоть был. А у тебя же не было. Где тебя под забором нашли? Они все найденные. А Елевича вы не дразнились? Не, идея хорошо относилась, хорошо разом в школу ходили, и это, и Коля вообще, и Нил, они всегда тут обитали в хате. Валерий Гилевич, стриечный брат поэта, молодейший его на году 20, вспоминаючи свои приезды у столицу до знакомитого кузена, отзначая опантанность Нила Симоновича книгами. Я помню, молодейший, как был, приеду, и он стеллажей, так мы зайдем, ну, Нил, доброе здоровье. А, браточки, здоровы, будьте здоровы. А он сидит на коленях, стеллажи, квартира великая, этот потолок. А он на коленях между этих, вот это мне запомнил. Идите на кухню, все там яйцо, там все сами, все подготавливайте. Хочете там чарка ее, коли там, вот сами все. А я на работе, я тут занят. Так я помню, на коленях сидите в этих книжках. Боже мой, стеллажи там, я не... Ярусы 2, там, не 2, а ярусу, может, 8-7, вот так. И он еще даже не поднялся, мы подошли, руку пожали. И он працевать на земле не любил. И он еще отдавал на вуцы. И он на земле не. С землей он не дружил, надо сказать, по правде. У него, я даже и сам не знаю, дачка якая есть. Ой, и не моя это... дача, и дача. Вот родина батькушина только тут. Приезжала, сестра жила родная. Не дружил с землей. Это, напевно, была сапраўдная редкость сирот литераторов былых вязковцев. У тех же родных детях понятие араты сустракается, сдается, только однойчи и у якости аллегории, каб у житё аратым выйсти, а не на хлебникам життя. И ким мусить найперш гонориться Беларусь поводле Гилевича? і будзе думацца, які ты яшчэ ў прадаўнія часы быў любы краю знакаміты майстрамі, творцамі красы, якіх ты меў на зайздрасць свету і цесляроў, і маляроў, і летапісцаў, і паэтаў, і музыкантаў дудароў. З Барадулін, Рыгор Барадулін, Ушачы, Віцебская область. Так яны як на яго родзіну туды ездзілі, ты назад, праз Плешчаніцы, этого Слабаду, і заїжджалі сюда да сястры. Песню запяюць, падзеліцца жыццём, успамінамі сваімі за сталом. Валерий Гілевіч лічыць, што фатальнай для Ніла Сымоновича была адарванасць ад актыўнага грамадскага жыцця. Вот эта вярхушка, наш прэзідэнт, маральна, ён яго і ўбіў. Сышоў з арэны. І вот як наш прэзідэнт, яго Шушкевічы, Гілевічы, вот як усё роўна якую антыгрупу. Ну, в общем, у адрес яго это подействовало. И, как говорится, колпак на голову оделся, шел с арены, в этих стенах сидел, вот. Взял голову, что так отстраненный был. Сойти с арены. А ему это, может, и много чего и повлияло. Як сапраўдны паэт Гілевіч пачынае сваё новае жыццё. І нас, чытачоў, чакае вельмі шмат цікавых загадак і пытанняў ад яго, зададзеных у не самыя лепшыя для Беларусі часы. Якой асветай і культурай твае здзіўлялі гарады, не толькі Полацак ці Тураў, Айдруцак зніклы назаўжды, і будзе думацца, чаму ж ты не змог далей свой весці лад, калі пад цяжкім гнётам змусты пайшоў твой лёс на заняпад. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Слабада на радзіму Ніла Гілевіча. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!